אחת נושרת בשתיקה היא מספרת איך הפכה האהבה לסיפור של אכזבה רק מי שאוהב יודע כמה שזה פוגע שהכל פתאום נגמר מה נותר רק טעמה נשבעתי לא להתאהב נמאס לי להתאכזב לא נשאר לי מה לתת הכל שקרים ואין אמת נשבעתי לא אתאהב נמאס לי להתאכזב לא נשאר לי מה לתת הכל שקרים ואין אמת די סבתי מכאב אין לי עוד מקום בלב זה סופן של אהבות רק כאב ואכזבות די סבתי מכאב אין לי עוד מקום בלב זה סופן של אהבות רק כאב ואכזבות יכולת כך לעזור לא רוצה עוד לאהוב קראתי את כל התמונות נשארתי עם הזיכרונות מנסה הכל למחוק את המר והמתוק נשבעתי לא להתאהב, נמאס לי להתאכזב לא נשאר לי מה לתת, הכל שקרים ואין אמת נשבעתי לא להתאהב, נמאס לי להתאכזב לא נשאר לי מה לתת, הכל שקרים ואין אמת די סבתי מכאב, אין לי עוד מקום בלב זה סופן של אהבות רק כאב ואכזבות די סבתי מכאב אין לי עוד מקום בלב זה סופן של אהבות רק כאב ואכזבות זה סופן של אהבות רק כאב ואכזבות